rudens naktis. Toks vėjas pasiutęs blaškos ir kiaurai lyg rėti košia. Šešėliai vaiduokliškai šoka, klevai lyg jūra ošia. Ir toks jūs skaudus ošimas, lyg vieni naktie jie stovi, nuogi, ant lietaus, ant vėjų. Broliai jūs mano, broliai. Ir toks tų medžių ošimas, klevai višlama ir šnara, beržai beviltiškai gelsta, drebulės patilom baras. Nėra geresnio kaifo, toks šelsmas iš proto varo. Tai tu padūkėlį vėjai, kai taip pasiutusiai gera. Neturėjau vyro gero, nors be turto, nors be dvaro, bet kad nors švelniai mylėtų ir į kalną kopt norėtų, kad paremtų, kad priglaustų, su gėle namuose lauktų, iš duobės išlipt padėtų ir svajonėse lydėtų. Debesų keliu didžiuoju, aš su juom linksmai važiuoju, sapnuose. Rugsėjo vėjas netoks, neramus ir zlus, nervingas, blaškosi po medžius lyg beždžioniai noringa. Šast nuo šakos ant šakos, kimba į plaukus rūbus, šiaušia klevo lapus. Tik pabučiavimai, skubus, kaip tavo išties, vyriški trumpi, skubus. O kodėl nei lūpas, kodėl nei lūpas? Ak, tu vėjau pasiutėlį vėjau, ir šaltokas, ir toks kandus, net supykt ant tavęs norėjau. Bet šypsausi, nes tu stiprus. Kredo, niekada nebuvau elitinė, nei prostitutė, nei dama. Savo mažo žvaigždelį siekiau negulėdama, o eidama per akmenis, pelkės, dykra, klupdama ir pakildama, atiduodama kraują tikrą, mylima ir nemylima. Man tinka tas žmogus, kur myli tyliai, be fanfarų ir tamtamų, kai pakšteli žandan ryte linksmų šypsnių, o vakare pasisleka arčiau, kad galvam pėties padėtų ir žvelgtų patikliom akim, kaip geras ištikimas ciusis. Tada ir aš laimingai uodegą pavizginčiau, va šitaip du draugų. Seniai, seniai ieškojom to paparčio žiedo, ir nors neradom, o vis tiek...